بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى تنندليا ندرس زيتو كتك علم العقيدة تكسوم رسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله وفتيا شرحه يا العلامة محمد بن صالح العثيمين. Na katika darasa ya jana tulianza kusoma matni ya maneno ya al-Imamu Ibn Qudama rahimahullah akizungumzia mas'alatul ulu, sifatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tukasoma adilla min al-ayat wal-athar, أدلة كتك آيات ذا القرآن نآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف وعن السلف آثار تكيكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم نكو سلف يو يكو سبتيشا صفة العلو نليوتنا اندليا نشرحي. قال الشارح رحمه الله: الصفة الرابعة عشرة. نصفة يكمن أن العلو نصفة العلو. نهابا نبوى مابا ونتاج مع علماء وآل سنة الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو. تفوت اليوم بين صفة يكستاوي الله كن عرش نهي صفة العلو. إذن سفنبيلي فهما صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، صفة الاستواء على العرش وصفة العلو. إذن سفنبيلي زلزو ثبيتك الله سبحانه وتعالى نا نسفنبيلي تفوتي. صفة العلو كما نفوليز أهل العلم تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال فوق سماواته، ومن ذلك فوق عرشه. صفة العلو ما نياكلكم الله يكجو يمن غزاك نهات يكجو يعرشياك، فهو سبحانه وتعالى له صفة العلو أعلى من العرش يكجو زيد عرش. كيف صفة العلو إن أونيشا نيوجو الله سبحانه وتعالى وكل كت نها كنا كتك لشكو وجوياك، بل يتعرش الله يكجو زيد عرش سبحانه وتعالى. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili wanasema sifatul ulu thabita bil fitra wa bin nas. Sifa ya ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo imethibiti kimaumbile, lakini pia kwa dalili. Al makhluqun, viumbe kama tavoeleza Ibn Uthaymeen, wameumbwa katika maumbile ya kuamini Allah yuko juu, maumbile yao yameelekea huko. Na ndio maana utamkuta mtu hata kama hajui mafundisho, ni mtu wa porini huko, hajui dini, la yaarifu alkitaba wala sunna wala shay'an min alilm, mtu wa porini huko, hajui Qur'ani wala hajui sunna wala hana chochote katika ilmu, lakini maumbile yake aliumbiwa yanamsukuma kwamba Allah yuko juu. Na ndio maana akipata majanga, akipata dhiki fulani, utamuona anyananyua macho yake juu na uso wake akisema, tumuombe huyu Mungu jamani, ee Mungu we. Na wakisema hivyo hawaangalii chini, labda kaangalia kwenye kisima, ee Mungu we, kaangalia kisimani au kwenye bwawa, au mkute mtu ameangalia kwenye kichaka. Maumbile hayamkubali kwamba aseme ee Mungu we, alafu anatazama msitu. Utamuona akisema maneno haya anaangalia juu. Na wengine husema kabisa aliye juu peke yake bwana ndio anaweza kila kitu, usintishe bwana, mimi namuogopa aliye juu tu. Na ni mtu anaishi kimila, pengine hajasoma Qur'ani, hajui hadithi, lakini yale maumbile yanamwaminisha kwamba Allah yuko juu. Ndio maana wanasema sifatul ulu thabita bilfitra, hii inathibiti pia kwa maumbile sahihi, lakini pia inathibiti kwa dalili, kama tulivyosema, kama tulivyosoma kwenye nususi hizi, aamintum man fis samaa ay ala samaa. Wanabii alayhi salatu wassalam alipomwambia yule binti kijakazi aljaria, aina Allah, qalat fi samaa, nusus zimeonyesha kwamba Allah alin fauqa samawati. Na hii tofauti na sifatul istiwa, sifa ya kustawi katika arshi, lam yathbut illa bin nas, au anasema lam tathbut illa bin nas, haijathibiti isipokuwa ni kwa dalili. Na kama tungeachiwa uhuru wa kimaumbile, pengine wengine wasingethibitisha. Sasa sifatul alistiwa ala al-arsh, sifa ya Allah kustawi juu ya arsh, hadhihi sifa thabatat bin nass faqat, haikuthibiti isipokuwa ni kwa dalili. Amma sifatul ulu thabita bilfitra wa ish wal nass. Lakini pia farqi iliyopo baina sifatul ulu walistiwa ni kwamba sifatul ulu, sifatul ulu min sifati llahi dhatiya, sifatul ulu ni katika sifa za Allah adh-dhatiya, ay la tanfakku anillahi ta'ala daiman wa abada. Sifa hii Allah yuko nayo wakati wote, alim subhanahu wa ta'ala, hii ni sifatun dhatiya, Allah anafungamana nayo sifa hii wakati wote, na hata mara moja hajitengi nayo sifa hii, wala hii sifa haijitengi na Allah. Sifatul ulu min sifati llahi madha adh-dhatiya. Amma sifatul istiwa ala al-arsh ni katika sifa gani? Min sifati llahi al-fi'liya. Al-istiwa ala al-arsh ni katika sifa za Allah za kimatendo, ay yastawi ala arshihi mata shaa wa kaifa shaa, atastawi juu ya arshi yake wakati yatakao na kwa namna atakayo. Hii ni sifa almutaalliqa biiradatihi subhanahu wa ta'ala wa mashiatihi. Meelewa? Kwa hivyo al-ulu walistiwa, hizi ni sifa mbili zilizothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila moja ina maana yake na farku zake ni kama nilivyosema. Tumefahamu? Eh, naam. Lihadha utamwona Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ghayara yani fi dhikri bainahuma, utamwona Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ametofautisha katika kuzitaja, akaanza na sifatul istiwa na sasa anazungumzia sifatu madha al-ulu. Nitakuja kuuliza hizi furuq baina sifatul istiwa wa baina sifati madha al-ulu. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah, as-sifatu ar-rabi'atu 'ashara, صفة يكون من العلو. قال رحمه الله: والعلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. العلو الله كوجو ni katika sifa za Allah zilizothibiti kwake yeye kwa kupitia kitabu wa huwa al-Quran na kupitia sunna ay ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u salaf na kupitia makubaliano ya salaf. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala kwenye Quran. Ibn Uthaymeen anaongeza adilla, ameleta aya hapo katika suratul Baqara آية 255. قال الله: وهو العلي العظيم. نهي الله سبحانه وتعالى ندي علي يو علي مكوبا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاته في السجود نالك ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما كتك صلاياك كتك سجود أنا بقوة من سجود سبحان ربي الأعلى. هيني ذكري كتك أذكاري ذا سجود سبحان ربي الأعلى أمتك سيكا مولا وانقم ليزي ليجو نكون زيادة سبحان ربي الأعلى وبحمده. نذكري هيت من يليت سيسي وإسلام كتك صالة وكاتي وكسجود. Dhikri hii inathibitisha Allah yuko juu, na bado mpaka leo utawasikia watu wakisema Allah yuko kila mahali, lakini wakiswali wanasema subhana rabbiyal a'la. Ajib. Hadithi hii rawahu Muslimun min hadithi Hudhaifa, ni hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kupitia hadithi ya Hudhaifatu ibn al-Yaman, ni sehemu ya hadithi ndefu. Wa ajma'a as-salafu, ibn Uthaymeen anasema wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-uluwi lillahi, na wamekubaliana wema wetu waliotangulia min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa a'immati al-huda, wote wamekubaliana ala thubuti al-uluwi juu ya kuthibitika sifa ya ulu lillahi, kuthibitika sifa hii kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu, na kunawajibika kuthibitisha huu uluu lahu, kumthibitishia yeye Allah min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha maana wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala pasi na kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha sifa hii na sifa za viumbe. Hapana, bal tunathibitisha ulu wa huwa uluun haqiqiyun yaliku billahi, na kwamba ni ulu, ni ujuu wa hakika huo ambao unaendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Faida, Ibn Uthaymeen anasema وينقسم إلى قسمين، أي وينقسم العلو إلى قسمين. نهي العلو صفهي نغوانيك كتك سهم بين ألف سهم يكوانزا علو صفة نيو صفة نيني معنى ياك، بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق. علو صفة نيو ووصف الله نعال في صفاته، الله يكوجو katika sifa zake, kwa maana sifa zake zimepea kwenye kilele cha utimilifu, kwenye kilele cha kukamilika. Ulu sifatin ni ulu, ni ule ujuu wa sifa zake, sehemu ya kwanza. Bimaana, kwa maana anna sifatihi ta'ala, kwamba sifa zake Allah ta'ala ulia, ni sifa za juu sana zilizopea. laysa fiha naqsun, hakuna katika sifa hizo upungufu wowote, biwajihin min alwujuh, kwa namna yoyote miongoni mwa namna, kwa njia yoyote ile miongoni mwa njia, hakuna upungufu wowote katika sifa za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ikitajwa sifa yake Allah, basi ni sifa iliyokamilika kwa kupea kabisa. Sifatul ilm, sifa ya ilm ni sifa iliyopea kwenye ukamilifu. Huu ni mfano tu. Ilmuhu subhanahu wa ta'ala sabiq, maana yake Allah anaposifiwa na ilmu anasifiwa kwa kiwango cha juu kabisa, bimaana ilmu yake Allah imetangulia kila kitu. Lam yusbaq biadam, haijatanguliwa na kutokuwepo, ay bijahli. Sifa ya ilmu ya Allah haijatanguliwa na ujinga, kwamba alikuwa mjinga kwanza, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, kisha akajua. La wallah, lakini sifatul ilmi kwa Allah, ilmu ya Allah, la yalhaquhu fana'un wala nisyan, ilmu ya Allah haijiliwi na kumalizika wala kusahau. Kwa hiyo ni sifa iliyokamilika. Lakini mwanadamu anapoambiwa na ilmu, anaposifiwa kwa sifa ya ilmu, inawezekana anajua baadhi ya vitu, lakini ana mapungufu mengi kweli kweli, kwa sababu yeye sio mkamilifu mwanadamu kwenye sifa zake. Tulitoa mifano mingi hapa, maana watu wanasifiwa wasomi kweli kweli, si ndio? Mabingwa, lakini kuna baadhi ya vitu nakuta wajinga, sio wajinga tu, washamba. Msomi alafu anatolewa ushamba, unasikia sikujua bwana, kumbe. Lakini msomi huyo huwezi kujua kila kitu. Lakini sifa za Allah ziko juu, kwa maana hazina nini, hazina upungufu. Wa daliluhu, na dalili ya hili, ma sabaq, ni yale aliyotangulia, hizo aya tulizozisoma, wa huwa al-aliyyul azim, na adilla nyingine katika sifati za Allah, zote huko zinathibitisha kwamba sifa zake ni za juu. Hii ni sifa ya kumi na ngapi tunasoma? Ya 14. Yote aliyotangulia katika sifati tumeona kwamba Allah sifa zake zimepea. Hiyo ni aina ya kwanza ya ulu. Ba, aina ya pili, wa ulu dhatin, na ni ujuu wa dhati yake. Wa ma hiya dhat, hiya ma tarakabat alaiha as-sifat, ni pale ambapo zimekusanyika sifa zake. Hiyo ndiyo dhati yake Allah. Kwa hivyo kuna ulu wa dhati, Allah kwa dhati yake yuko juu, na ndiyo maana sifatul ulu min sifatillahi adh-dhatiyya, ni katika sifa za Allah za adh-dhatiyya. Uluu dhat, uluu dhatin, ni uluu dhati, bimana kwa maana anna dhatahu subhanahu wa ta'ala, kwamba dhati yake subhanahu wa ta'ala fauqa jami'i makhluqatihi, iko juu ya viumbe wake wote. Wa daliluhu ma sabaq, na ushahidi wa hili ni yaliyotangulia. Lakini pia na kauli yake ta'ala, wa daliluhu ma sabaq, na ushahidi wake ni yaliyotangulia, ambayo miongoni mwa yaliyotangulia kauluhu ta'ala ni kauli yake ta'ala, aamintum man fis samaa. Fis samaa ina maana gani hapo? Ala samaa, ahsan. Aamintum man fis samaa, ushahidi huo. Lakini pia anazirudia zile dalili sasa ambazo Ibn Qudama amezitaja, wa qawlu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na qawli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rabbuna allahu alladhi fis samaa taqaddasa ismuk, ma hal hadha alhadith? ضعيف. الحديث رواه ابو داود وفيه زياده ابن محمد. قال البخاري هذا الراوي منكر الحديث, حديث لا يثبت. وقوله صلى الله عليه واله وسلم ميونغوني دليل ذا علو والذات, قوله صلى الله عليه واله وسلم للجاريه, لقول ياك متومه عليه السلام وكيمومبيه كيجا كازي أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية ابن الحكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحسين ابن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين alipomwambia اترك الستة iache ile miungu sita واعبد الذي في السماء na umwabudie yule ambaye yuko wapi mbinguni. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة الإصابة لابن حجر من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه يعني في قصة إسلام حسين والد من؟ والد عمران كوني قصة كسلم قاك كسلم يوم زيويت حسين رضي الله عنه وبياك عمران بلفظ na Ibn Hajar ametaja kisa hichi kwa tamko jingine bilafdhi ghairi hadha, kwa tamko lisilokuwa hili. Wa fihi, na kuna ndani yake iqraru nabiy sallam li Husain, kukiri mtume alayhi salam kwa Husain. Hina qal, pale aliposema sittatan fil ard wa wahidan fis sama. Ana miungu mingapi? Sita. Anaabudu sita katika ardhi na mmoja wapi? Mbinguni. Tayib, ma hal hadha alhadith? Dhaif, hadith dhaif, hata kwa riwaya hii nyingine ya kupitia Ibn Khuzaima lam yathbut. Wa ajma'a salafu, na wamekubaliana salaf ala thubuti uluwi dhati lillahi, juu ya kuthibiti ujuu wa Allah wa dhati yake. Ala thubuti, juu ya kuthibiti uluwi dhati, huwa ujuu wa dhati lillahi, kwa Allah. Uluwi wa dhati umethibiti kwa Allah. Wa kaunihi fi sama, na kule kuwa kwake Allah yuko juu ya mbingu, hilo limethibiti bwana. Na salafu wamekubaliana, maadamu salafu salih wamekubaliana juu ya hili, fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha huo uluu kwake yeye Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Waqad ankara ahlu ta'tili kaunallahu bidhatihi fi ssamai. Waqad ankara ahlu ta'tili, na kwa hakika wamekanusha watu wa bid'a, watu wa ta'tili, kauna Allah, na kaun kama inafahamika mutasarrif min kana naqis. Waqad ankara ahlu ta'til, kwa hakika wamepinga kabisa watu wa ta'til kauna Allah bidhatihi fi sama, kule kuwa wamepinga kule kuwa Allah kwa dhati yake yuko juu ya mbingu, wamepinga hilo. Wafassaru ma'naha, na wakaifasiri maana yake huwa ulu, anna fi samai mulkahu wa sultanahu. Wakatafsiri hivyo, wanatafsiri kwa maana yake kwamba hakika juu ya mbingu kuna ufalme wake na usultani wake na umiliki wake, kuna umiliki wake na ufalme wake. Ndivyo walivyosema watu wa bid'a, anna fi samai mulkahu wa sultanahu. Jaru majrur ni khabar ish muqaddam, khabaru anna na mulk wa sultan ndio ismu muakhar, ay anna mulkahu wa sultanahu fi sama, si ndio naam. Wafassaru ma'naha, na wakatafsiri maana yake anna fi samai mulkahu wa sultanahu, kwamba upo katika mbingu au juu ya mbingu umiliki wake na ufalme wake wa nahwahu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo watu wa bid'a ulu waliouthibitisha wao ni tahrif na ta'til, wanasema huko juu huko nini, huko ufalme na utawala, نسي علو ناني وذاتي الله. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة تنواجيب واو وكلك كليش تنقلية كتك قاعدة ينقابي ينة قاعدة ينة إن وجه تات إن وجه ينقابي تات. نهاب بن عثيمين أنا أنجيز وجوه الوجه الرابع والخامس شكوى زل وجه تات كتك القاعدة الرابعة نمجيب ويتو يالي لكن ينجيز نهاية وبوجه رابع نبيا تنواجيب واو كونجية ينة أن ملك الله وسلطانه وما حقيقة umiliki wa Allah na ufalme wake fi samai huko juu ya mbingu wa fil ardhi aidha na huko ardhini vile vile. Pana faida gani kutafsiri kwamba fi sama bi maana mulkuhu fi sama? Pana faida gani? Inafahamika ufalme wake uko mbinguni na ardhini pia, lakini wa biwajhin khamis, na kwa njia ya tano tunajibu, وهو دلالة العقل عليه لأنه أي لأن العلو لأنه صفة كمال جيان. وهو دلالة العقل ناني يليش لك يكين تمليش لك يكين عليه جو يصفه علو أكيل بيين كبالي جو ينيني الله نعالم على مخلوقاته. لماذا؟ لأنه صفة كمال. وسبب هي علو وكوكو ويو ndio صفة ya ukamilifu. Akili pia inaashiria hivi, hata aliye juu yako ndio ambaye unafanyaje, unamheshimu na kumsikiliza na pengine kumuogopa, si ndio? Inaonyesha ukamilifu fulani hivi. Kama utaona watu pia wanaweza wanachukia akamuoa mke mrefu alafu mwenye mfupi, si haramu, lakini sasa ukitembea naye kama vile umetawaliwa, wakati anakuambia jambo, si mume wangu nini, hey, bwana mke wangu, kama umetawaliwa fulani. Lakini unaonaje mume akiwa toli alafu mke wa saizi au kijifupi, unasema naye mume, alafu unamwambia wewe fuata maelekezo, utani inaleta nini? Nguvu hakuna, mwambia mke hivi aisee, tuheshimiane, unasikia bwana? Kama kuna mtu karibu yako atakucheka. Haya bwana, wabiwajin khamis, na kwa mtindo wa tano, wa huwa dalalatul aqli alulu unajulishwa nalo ni julishwa la kiakili, alaihi juu ya hii ulu, liannahu sifatu kamalin, kwa sababu hii ulu ni sifa ya ukamilifu, wallahi alazim. Tayib, wa biwajhin sadis, na kwa njia ya sita pia tunatoa majibu, wa huwa dalalatul fitrati alaihi, nao yani nayo hiyo njia ya sita, دلالة الفطرة عليه نجليش لك مومبيل يو يهيو العلو مومبيل بيه نقبالي كما الله يكجو. لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء وصابوا كيك في أمبي ومومبيوا وممكيوا كمومبيل على أن الله يو يقام الله في السماء أي على السماء يكجو يبينه. Tumeona sisi tukieleza hata watu wasio na mafundisho bwana wanajua pia Allah yuko juu. Kuna watu wa maporini huko wanawashinda watu wa bid'a, najua Mungu yuko juu. Aiwa, maana kauni Allahu fi samai, maana ya kule kuwa Allah juu ya mbingu, nini maana yake? نبوسيما الله على السماء. المعنى الصحيح، معنى صحيح لكون الله في السماء، لكون الله في السماء يقول يقوى الله يكون يو ينبينه أن الله تعالى سكيزة ما نياك نقوم بيك الله تعالى على السماء كما أنا سأسنطول كيزة هي فيها بو ما نياك سيلو نيجوا ويوي هين ما نيا ظرفية يكاو كما بينو إتي من فنيك الله mbingu ikawa ni kama vile chombo kilichombeba na kumfunika. La wallah, maana yake anna Allah ta'ala ala sama, maana yake ni kwamba Allah yuko juu ya mbingu hiyo. Fi sama sio katika, ni ala, yuko juu ya mbingu. Fafi bimaana ala, fafi bimaana ala. Sasa hiyo harfu jarri fi, fi sama imekuja hapo kwa maana ya nini? Ya ala. Walaysat li dharfiyya, na wala hiyo fi sio ya dharfiyya, haina maana ya uchombo hapo. Aa, kwa sababu maana hiyo ni batil. Ukisema ndani ya, kana kwamba asama imekuwa ni chombo kilichomdhibiti Allah. Aa, la, lianna samaa la tuhitu billahi, kwa sababu mbingu haiwezi kumzunguka Allah. Innahu fil ulu, ye Allah yuko juu kabisa. Fasamau bimaana alulu, kwa maana samaa hapo maana yake ni juu. Walaysa almuradu biha alsamaa almabniya, eh, na siwa muradi wa hiyo alsamaa, hii mbingu iliyojengwa hii ambayo unaiona, eh, kwamba Allah yuko ndani yake. La, bali Allah yuko juu kabisa na mbingu haijamdhibiti. Li anna Allah la tuhitu bihi almakhluqat, kwa sababu Allah hazunguki wala hadhibitiwi, eh, na viumbe wake. Tambihun, na hapa Ibn Uthaymeen anataka kujibu ile athar tuliyoisoma jana, wa fima nuqila min alamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi al-kutub al-mutaqaddima annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahum fi madha fi as-sama. Ibn Uthaymeen anataka kujibu athari hii. Qala tanbihun, eh, uzindushi, uzindushi unatolewa hapa. Dhakara al-muallif rahimahullah, wa huwa ibn Qudama, ametaja muallifu rahimahullah Ibn Uthaymeen anasema, annahu nuqila an ba'd alkutub almutaqaddima, kwamba kama yalivyo pamenukuliwa kutokea kwenye baadhi ya vitabu vilivyotangulia, anna min alamati nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba kama miongoni mwa alama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi, na alama za kuwajua masahaba zake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum, annahum ni kwamba hakika wao, yasjuduna bil ardh, wanasujudu katika ardhi, wa yazumun anna ilahum fi sama, na wanadai kwamba muabudiwa wao yuko juu ya mbingu. Ibn Uthaymeen anasema wa hadha an-naqlu ghayru sahihin li'annahu la sanada lahu, na nukuu hii siyo sahihi kwa sababu haina isnadi. Nukuu hii la sanada lahu, haina isnadu nukuu hiyo, yani laysa lahu sanadun thabit, haina isnadi iliyothibiti. Wa illa lahu sanadun dhaif, ina isnadi dhaif. Kwa tutabeba maneno ya shekhe hapa, la sanada lahu ay thabit. Haya, pia anasema walianna al-imana bi'ului llahi, ni kwa sababu vile vile hakika kuamini bi'ului llahi, juu ya ujuu wa Allah, wasujudi lahu, na kwamba kumsujudia yeye Allah. Mambo haya mawili, kuamini kwamba Allah yuko juu, kadhalika kumsujudia Allah kwenye ibada, mambo haya mawili la yakhtasani bihadhihi al-umma, hayahusishwi au hayahusiki kwa umma huu peke yake, kwa sababu waliotangulia katika nyumati pia walikuwa wanaamini anna Allah alin fauqa samawatihi, Allah yuko juu. Na pia umam zilizopita zilikuwa zinasujudu, wako manabii wengi walikuwa wanaabudu kwa kufanyaje, kwa kusujudu. Kwa hivyo haiwezekani kusujudu na kuamini kwamba Allah yuko juu ikawa ni alama ya umma huu. Nini maana ya alama? Alama ni kitu ambacho kinawatambulisha watu fulani, ikiwa hawa watu wengine hawana. Sasa utahitaji alama wakati watu wote wanayo, eh? Hiyo ni alama gani? Sio alama. Ndio anachokisema Ibn Uthaymeen kwamba kufanya kusujudu na kwamba Allah kuwa juu ni alama ya kumjua mtume na masahaba, wakati mambo haya yalikuwepo pia kwa manabii waliotangulia, walikuwa wanaamini Allah yuko juu na walikuwa wanasujudu. Eh, hadha ma yastaqim, maana yake ifanyaje, haisimami. Walianna, na kwa ajili, kwa sababu aliman biului llahi, ule kuamini ujuu wa Allah, wasujudi lahu, na kumsujudia yeye, la yakhtassani bihadhi lumma, viwili hivi havihusiki kwa umma huu. Wama la yakhtassu la yasih an yakuna alamatan, na lile jambo ambalo alihusiki sio sifa maalumu, halisihi likawa ni alama. Huwezi ukajalia kusujudu na kuamini Allah yuko juu ni alama ya umma huu, wakati wengine pia katika nyumati walikuwa na vitu hivi. Haiwezi kuwa alama. Alama maana yake ipambanue kwamba wanayo hawa tu, wengine hawana, si ndio, eh? Haya, pia anaongeza hoja zake akiibatilisha hii athar. Walianna ta'bira biz-za'm fi hadha al-amr laysa bimadhin, na kwamba kule kuyatoa maneno biz-za'm, kwa maana kutoa ta'biri, kutoa hikaya kwa kutumia az-za'm. Walianna at-ta'bira biz-za'm, na kwamba hakika kuzungumza na kutoa maneno kwa kutumia az-za'm fi hadha al-amr, katika jambo hili, si imekuja kule wayazumuna, na wanadai kuletwa hii lugha ya az-za'm ambayo ina maana ya kudai, fi hadha al-amr, katika jambo hili, amru al-aqida, hili ni jambo la kiitikadi, si ndio, laisa bimadhin, sio jambo lenye kusifiwa. Sisi tunafahamu aqida ni mambo ambayo yamethibiti pasi na mashaka, na hapa utaona zaam imefasiriwa kinyume cha yaqini, kwa kwamba zaam huwa inakuja kwa maana ya al-yaqin, sio kwa mara zote zaam ina maana ya ashak, mashaka. Haya, ajili kwenye Qur'ani ziko nyingi. Wa anna at-ta'bira biz-za'm, na kwamba kutumia mazungumzo ya az-za'm fi hadha al-amr ay amri al-aqida laysa bimadhin, siyo sifa ya kuhimidiwa. Li anna akthara ma yati az-za'm fi ma yushakku fihi, kwa sababu hakika mara nyingi inakuja az-za'm hiyo, ma hapo ni za'idat mukhama, ndio maana wala hatuhangaiki nayo kwenye tafsiri. Li anna akthara ma yati az-za'mu, kwa sababu hakika mara nyingi inakuja neno az-za'mu fi ma yushakku fihi, katika yale ambayo yanatiliwa mashaka ndani yake. Amma fil yaqinat la yustamalu az-za'mu ghaliba. Naam, una maneno hayo, basi insha Allah fakaratu al-ishirun itakufuatia katika darasa ijayo. Muda wetu umekwisha. Naktafi bihadha alqadri inshaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in, wa jazakumullahu khairan.